Mně přece nemusíš říkat pane, ale ano, musím, pane. Jste občan a já jsem nahá otrokyně. Poruším-li tohle pravidlo, hrozí mi nebezpečí, ale vždyť si moje přítelkyně. A kdysi jsem bývala víc než to, pane, připomněla mu. Přišla k němu jako ochránkyně a milenka a v obou směrech byla skvělá. Jeho sňatek s modrou paní škrtnul to druhé. Schén, stroj, u kterého by se dalo očekávat, že postrádá jakékoliv lidské city, které v sobě neměla naprogramované, se pokusila spáchat sebevraždu, nebo vlastně sebezničení. Smířila se s tím po setkání s modrou paní. Stále ho milovala a stile se cítil provinile. Zdá se mi, že když jsem teď občan, mohl bych tě nechat přeprogramovat, aby vůči mě necítila nic osobního, řekl. To je pravda, pane. Chtěla bys to? Ne, pane. Schén, ohromně si tě vážím. Nechci, aby strpěla. Ta báseň, co napsala Rue, hrozně nerad bych ti dával příčinu, aby vůči mě cítila něco podobného. Mohl bych udělat něco, co je v mé současné moci a co by ti udělalo radost. Mohl, pane. Ale to neuděláte. Byla neústupná. Chtěla jeho opět lásku, alespoň tělesnou, když nemohla mít jeho city, a to ji poskytnout nemohl. Kromě toho. Nic, pane. Ale můžu snad rozveselit tvé přátele. Jako občan jim dokážu usnadnit uznání za rozumné bytosti. Její přátelé byly protonské stroje nadané svobodnou vůlí, kteří mu, jako sama Schén, pomohli před časem přežít nepřízeň občanů. Přísahal, že se proti jejich zájmům nikdy nepostaví, dokud se oni nepostaví proti zájmům člověka a obě strany tuhle úmluvu ctily. Stile nepovažoval jejich snahu o dosažení statutu otroka za porušení přísahy, byl proto, aby ho získali. Ale nebyl to snadný úkol, protože občané neměli nejmenší chuť měnit status quo. Všechno má svůj čas, pane. Neprojdeme si teď náležitosti a výsady občana. Samozřejmě, rychle a stručně ho seznámila s jeho situací. Byl oprávněný používat výnosy ze svého podílu na dolech, aby si opatřil nebo vybudoval hmotný majetek, zaměstnal na něm otroky, opatřil si roboty, androidy, kyborgy nebo cokoliv jiného a oddával se všem zálibám, jakých se mu zachce. Ovšem jeho podíl stačil na vybudování skromného paláce, zaměstnání zhruba 25 otroků a zakoupení 6 robotů stejného typu, jako byla Schén. Náročné koníčky, jako exotický chov koní nebo napodobování vysutých zahrad babylonských, budou muset počkat, než bude palác dokončený. Příjem občana nebyl bez hranic, tak to jen připadalo otrokům. Bylo ovšem možné rozmnožit prostředky uzavíráním a samozřejmě vyhráváním velikých sázek s ostatními občany. Nebyly neobvyklé sázky v hodnotě ročního příjmu. Nicméně, pokud by občan 2 roky nebyl schopný platit, nesměl uzavírat další sázky, dokud se nevzpamatoval. Nikdy nemohl přijít na mizinu, musel si udržovat základní životní styl. Zevnějšek byl životně důležitý. S tím nebudu mít moc problémů, řekl. Nejsem až na hru, hazardér. Budu velice konzervativní občan a nebudu žít nad poměry. Většinu času tu stejně nebudu, jak víš. Smutně přikývla. Ano, pane. V programu od mých přátel je vzkaz. Varují vás, že by nebylo bezpečné, kdybyste se držel stranou. Sbírají se jisté síly. Abyste se dokázal ochránit, musíte brzy rozmnožit své jmění na 100násobek jeho původního rozsahu. Během 6 měsíců. 100krát. Vykřikl. Za 6 měsíců. A musíte rozluštit záhadu ohledně laserového útoku na vaše kolena, pane. Kdo mě poslal, abych vás chránila? Mí přátelé mají nové znepokojující důkazy a nejsou to ojedinělé události. Někdo nebo něco se vměšuje do vašeho života a oni nemohou přijít na to, kdo. Ano. A ve fázi proti mně někdo díky falešné výstraze poštval rudou adeptku. V tomhle směru zažil neobyčejné množství potíží, které vyvrcholily vypuzením rudé adeptky z fáze i protonu. Orákulum řeklo, že modrý rudou zničí, a to se potvrdilo, ale k žádné z těchto nepříjemností by nedošlo, kdyby někdo nerozšířil pověst, že modrý se chystá rudou zabít. A měli jsme tu zemětřesení, pane, které podle vás souvisí s událostmi na fázi, pokračovala. Možná další znamení. Nepochybně. Platinoví elfové mi prozradili, že se zúčastním důležitého dění, až skončí má svatební cesta. K čertu, neměl se před Schén o líbánkách zmiňovat. Honem pokračoval. Tak nějak se mi nelíbí hlubší souvislosti. Nevím, jaké mohou být spojnice mezi rámci, ale protože spousta lidí umí přecházet, nějaké interakce tu budou a možná velice významné. Zhluboka se nadechl. V duchu jsem se připravil na odchod z protonu, kdyby mě vyřadili z turnaje. Teď moc přesně nevím, jak dál, když mám stálou držbu. V těch šatech si tu nepřipadám moc pohodlně. Proto se potřebujete stáhnout do ústraní, pane. Stile vstal a začal křížem krážem rázovat po malém uzavřeném prostranství. Slíbil jsem, že se vrátím na fázi do 12. Už jsem to zmeškal. Co kdybys roztočila kola, začala budovat dům a všechno okolo, začala najímat otroky a tak. Já bych mezi tím překročil oponu. To by asi nebylo moudré, pane. Její neustálé pane nepřestávalo dráždit jeho nervovou soustavu, ale věděl, že takhle si na to alespoň lépe zvykne. Proč myslíš? Budete potřebovat peníze na sázení, které by znásobilo váš majetek, pane, to znamená nerozházet ho za nic, co není nezbytné. A pokud by se rozneslo, že se o vaše aktiva stará stroj, jsem snad občan, ne. Můžu snad použít stroj, kdykoliv se mi zachce, nebo nemám pravdu. Stile byl podrážděný, nelíbila se mu pohana, která z toho vyplývala pro schén. Ano, pane, takže tě tímto jmenuji šéfem personálu, nebo jak se takovému úřadu říká. Měl bych asi kvůli fazóně najmout otroky a stát se vášnivým hráčem. Ale pokud nebudu mít správné informace, tak o své nové bohatství přijdu. Pomohli by tví přátelé. Pomohou, pane. Tak je požádej, aby pro mě zajistili dobrého poradce. Někoho, kdo ví, jak skrotit čerstvého občana. A jak rychle rozmnožit jeho jmění, pane. Přesně tak. A teď půjdu dokončit líp tedy záležitosti na fázi. Řekl bych, že občan by se měl z protonu dostat nepozorovaně. Občan může, pane, ujistila ho. Kdybyste teď nahrál stručné formální trojrozměrné prohlášení o plné moci, abych mohla disponovat s vašimi prostředky. Ach, ano. I hned se o to postaral. Díky, pane, řekla, když převzala nahrávku. Uvedu kola do pohybu. Výborně. A já budu uvažovat, co bych pro tebe a tvé přátele mohl udělat. Schén přikývla. Věděla, že pro ní nemůže nic udělat. Ale bez ohledu na tomu bude oddaně a s láskou sloužit. Kapitola 5. Západní pól. Přišel pozdě, ale modrá paní mu odpustila. Zprávy dorazily před tebou. Jsi teď občanem. Nebere to žádný konec, postižoval si Stile. Občanství je největší cena, které na protonu můžeš dosáhnout. Ale když jsem ho získal, je to skoro nic. Skryté síly mi teď nařizují, že mám započít novou riskantní štvanici, abych byl připravený na další zkoušky. Rád bych věděl, zdali to nějak souvisí se těmi slíbenými nepříjemnostmi na západním pólu. Jak mohou právě teď vyvstat takové komplikace? Přece vše, po čem toužíme, jsou obyčejné líbánky. Něco mi říká, že je sotva budeme mít. Zúčastnili se hostiny sněžných démonů. Svým způsobem byla velkolepá. Jako aperitiv se podávaly proslazené rampouchy, dále i ceburgery, mražená lavina, k pití ledová tříšť a nakonec moučník, sněhové kornouty. Sněžní démoni se s chutí pustili do jídla. Stile a paní ukusovali se špatně předstíraným nadšením, až nakonec Stile tajně provedl drobné kouzlo a proměnil jejich pochoutky v jídlo ukryté pod námrazou. V noci, bok po boku v překvapivě pohodlné závěji, si povídali. Mám jednu potíž, řekl Stile tichounce. Hádám, že musí počkat, než sněžní muži usnou, zašeptala. Strašně je zajímá, proč se smrtelníci z masa a kostí nerozpustí teplem, které vydávají. Pohladil její křivky pod sněhovou přikrývkou, kam zvědaví démoni neviděli. Protonský problém. Paní Schén. Překrásná, vlastní vůlí obdařená robotka Schén, která nepřistoupí na přeprogramování. Musím s ní blízce spolupracovat, slíbil jsem jejím přátelům pomoc. Díky nim jsem přežil těžké časy na protonu a já jim teď musím pomoci, aby dosáhli postavení otroka. A varují mě, že se blíží další potíže, že musím sázet, abych nesmírně zvětšil své jmění a především, že se musím dozvědět, kdo ke mně poslal Schén. Obávám se, že je to nějak spojené s událostmi na fázi, takže to musím dovést do konce. Já bych si přál jediné, abych nemusel využívat Schén. Pochop to, jak sama chceš. Není to vůči ní správné a cítím se provinile. Jistě máš důvod, přisvědčila. Slíbila jsem, že se nad její věcí zamyslím a také jsem to učinila. Teď jestli vše chápu dobře. Ti golemové, roboti, s vlastní vůlí si přejí býti považováni za lidi. Správně. Otroci jsou nejnižší z lidí, ale více než nejdokonalejší stroje. Otrok se může účastnit hry, soutěžit v turnaji, vyhrát privilegia nebo dokonce občanství. Když vyprší jeho držba, opustí planetu s bohatým nastřádaným platem. Strojům nic z toho není dovoleno, jsou otroky, dokud je nevyhodí. Přesto jsou někteří důvtipní, mají vědomí a city. A paní Schén je jedním z oněch zneuznaných stvoření, to je. Je osobou v každém směru, má naprosto skutečné pocity. Sotva se dá říci, že naprogramované, spíše přirozené, a je rozdílu mezi programem a přírodou. Pochybuji. Řekl bych, že to jsou rozdílné cesty, které vedou k podobným koncům. Pak se musíš s paní Schén oženit. Stile se zarazil. Nechce se mi věřit, že jsem ti správně porozuměl, paní. Je to jiný rámec. Nikdy nemůže překročit oponu. Ty to učinit smíš, abys byl při ní. Stile už začínal být ospalý, ale teď se probouzel. Určitě ti nerozumím. Ožení-li se občan s robotem. Nikdo se nemůže oženit s robotem. Pak ten robot musí mít. Roboti nemají, Stile zmlkl. To nevím. Manželé občanů nezískávají status občana, ale mají jisté výsady. Je na ně nahlíženo jako na zaměstnance, jejich zaměstnáním je manželství. A zaměstnat lze pouze otroka. Takže vdaný stroj se stane otrokem, uzavřela paní. A když se otrokem stane jeden stroj, precedent, dosáhlo by to kýženého účelu. Stile přemýšlel a kroutil přitom hlavou. Pokud by ten sňatek zůstal v platnosti, byl by to pro právní uznání robotů mílový krok kupředu. Je to jen můj návrh, řekla samolibě. Ale já jsem přece ženatý s tebou. Bránil se. Na fázi. Ne na protonu. Ale ty dokážeš přecházet. Tak jest. Ale patřím-li do tohoto rámce, nikdy jej neopustím, nebudu-li v nebezpečí. Nemám nároků vůči protonským věcem, ani po nich netoužím. Ale já miluji jenom tebe. Nikdy bych nemohl. Miluješ více, než víš, ujistila ho jemně. Nejsou, Schén. Dobře, ale není láska jako. Nemluvila jsem o lásce. Mluvila jsem o manželství. Sňatek z rozumu. S robotem. Nechceš to pro paní Schén udělat, protože je vyrobena z kovu. Ne. Ale zarazil se. Nikoliv, musím připustit, že si ji vážím méně. Od té doby, co jsem zjistil, že soudím, že máš o čem přemítat, řekla modrá paní a otočila se na druhý bok. Stile výčitku pocítil ostře. Byl předpojatý, velice si Schén vážil, ale láska nepřipadala v úvahu, protože nebyla z masa a kostí. Přesto si připomínal, že než se setkal s modrou paní, měl k tomu blízko. Mohla snad Schénina neživá podstata za nevyhnutelnou změnu v srdci. Nemohl si být jistý, ale nedokázal to popřít. Jak mohl bojovat za uznání rozumných, samostatně myslících strojů, když je sám nepovažoval za svobodná individua? Jak si mohl vzít Schén, když ji nemiloval? Kdyby na ně začal myslet jako na skutečného člověka, neudělal by z něj takový sňatek bigamistu. Jistě, byly tu dva rámce, ale on je pořád jeden. Jestli ale modrá paní štědře nabídla, že přijme poloviční postavení, uvězní se na fázi, když pomyslí na pozdvižení, jaké by sňatek robota a občana vyvolal na protonu. Otřáslo by to společenským pořádkem. Tahle stránka ho lákala. Ale nespokojila by ses se zasnoubením. Otázal se nakonec. S čestným, ospale přikývla. Řekněme 6 měsíců. To je dost času, aby se vyjasnily právní otázky. Bude to znamenat obrovský odpor ze strany ostatních občanů. A také s tím nemusí souhlasit sama Schén. Bude souhlasit, řekla modrá paní sebejistě. Zásnuby znamenají závazek a ten nebudeš moci nikdy přechytračit. Nakonec jí způsobíš alespoň nějakou radost. Nikdy neočekával, že by modrá paní mohla takhle mluvit a necítil se příjemně. Možná měla na věci také nějaký osobní zájem, protože věděla, že ho Schén odloudila. Možná se v tomhle ohledu mravy fáze a lišily od protonských a bigamie byla přípustnější. Jeho přítel vlkodlak Kurel Gire tomu určitě věřil, když svěřil svou fenku příteli, zatímco byl sám vyhnán ze smečky. Modrá paní se s Schén setkala, zamilovala si ji a hned ji přijala jako člověka. Očividně to nebyl žádný společenský trik. A pokud to za 6 měsíců bude legální, pak ji pojmu za ženu, pokračoval Stile. V protonu. Ale nedokážu ji milovat. Pak tedy miluj mne, řekla modrá paní a obrátila se k němu. To byla dostatečná odměna. A Stila už tak dost rozrušila debata, takže málem začal čarovat jako divoká magická smršť. Ráno opět vyrazili na cestu podél opony, která znovu překročila masiv Bílých hor a ubírala se na jeho západ. V zemi byly jakési hluboké praskliny, když do nich kopyta jejich zvířata skopla oblázek, padal nehlučně dolů a za hranice vnímání. Snad hluboké jeskyně, poznamenal Stile a byl trochu nervózní, jestli se jim nesesype země pod nohama. Ale klip před ním kopytem poklepal povrch, což znamenalo, že pokud bude cestu vybírat jednorožec, žádné nebezpečí pádu nehrozí. Stile zkontroloval svoji vrstevnicovou mapu a zjistil, že míří k černému panství. Neměl černého adepta v lásce a tak se za tichého srozumění ostatních kouzlem rychle přenesli za ponurý hrad, pořádný kus cesty směrem k purpurovým horám. Opona teď směřovala přímo na jih. Najednou před nimi vybuchl sloup ohně. Stile přivřel oči a snažil se přijít na to, jestli je přirozený nebo magický. Výstraha. Zvolala paní. Zelený adept. Musí tomu tak být, souhlasil Stile. Slíbil jsem, že ho objedeme. Vydali se okolo a znovu se připojili k oponě jihozápadně od území vyznačeného zeleným. Opona se stáčela zpátky na západ přes úpatí jižních hor. Scenérie byla příjemná. Vlnící se krajinu pokrývaly do pasu vysoké keře, poseté světle purpurovými květy. Oři klusely skrsně a hledali pod nimi pevný podklad. Podvečerní slunce klesalo k obzoru. Z ničeho nic před Hindblue vyskočilo jakési stvoření. Mělo tělo silného muže a vlčí hlavu. Vilo a kůň se poplašil. Modrá paní byla skvělý jezdec a tak neměla žádné potíže. Obrátila koně stranou a uklidnila ho. Potom se objevilo druhé stvoření. Tohle mělo hlavu berana a bečelo. Stilova hlava se sumírovala za klínadlo a ruka sjela pro harmoniku. Ale zadržel svou magii, protože si nebyl jistý, jestli je nezbytná. Z toho, co o zvěrohlavcích zaslechl, pochopil, že nejsou vůči lidským bytostem nepřátelští. Byla snad tahle informace nepravdivá. Objevily se další zvířecí hlavy, vydávající nejrozmanitější zvuky. Kočky, kozy, jestřáby, medvědi, želvy, nikdo z nich nebyl rozumný či snad jen neuměl mluvit jako člověk, ale každý byl svým vlastním způsobem impozantní. Všichni výhružně vrčeli, skřehotali, řvali nebo mručeli. Proti Stilovi se vyřítila chrochtající prasečí hlava.